denken, hoeft de auto op niet mee. Want denken doen we met z'n allen bij ons in het café. Na een weekje werken, het weekend komt eraan. Dan roepen we met z'n allen, tijd om uit te gaan. In de Polonaise, zo naar het café. Om even bij te denken en iedereen doet mee. Wij lopen niet op water, lopen alleen op bier. Wij zijn nog niet zo zuinig, we lopen 1 of 4. En als we dan gaan tanken, hoeft de auto ook niet mee. Want tanken doen we met z'n allen bij ons in het café. We feesten met z'n allen en komen. We zetten het op, we zuipen, dat is voor onze sport. Je kunt dus ook wel stellen, we hebben nooit genoeg. Zolang ze niet gaan sluiten, klinkt het door heel de kroeg.

samen met CW de Vries. Ga eventjes aan de kant staan, want de prins, die komt eraan. Zijn we er klaar voor? 1, 2, 3. Dus ik zeg, hey, blijf nou niet staan. De prins, die komt eraan. Met een pilsje in de hand, dus ga maar aan de kant en sluit maar. Gewacht, tot deze vraag ooit kwam, hij had wel verwacht. Geen enkel feest gaat zonder hem voorbij. Al had hij al iets anders, gaat hij er allebei. Dit jaar gaat hij voorop, met een steek op zijn kop. In 3, 2, 1. Dus ik zeg, hey, blijf nou niet staan. De prins die komt eraan. Met een pilsje in de hand, dus ga maar aan de kant en sluit maar. Leven als een prins, nog nooit zo goed gehad. En na elk feestje is het altijd bal. Bij de prins op de haaier, in de grote zwijnenstal. Dit jaar gaat hij voorop, met een steek op zijn kop. In 3, 2, 1. Dus ik zeg, hey, blijf nou niet staan. De prins die komt eraan. Met een pilsje in de hand, dus ga maar aan de kant en sluit maar. Ik zeg, hey, blijf nou niet staan. De prins die komt eraan. Hey prinske, hoe zit het nou? Gaan we nog een beetje gas geven? Of wat? Ja, zeker. Yeah. Zoals mij zijn er zoveel die denken aan iemand die is heen gegaan. Het is familie, het zijn vrienden of bekenden. Hoe mooi zou het zijn als je nog een keertje langs kon gaan. Al had ik maar een ladder naar de hemel, of kon ik jou nog maar heel leven zien. Bij elke stap omhoog krijg ik meer vragen, maar boven liggen antwoorden misschien. Al had ik maar een ladder naar de hemel, die bracht me de antwoord aan de hemelpoort. Is het alleen een droom, of kan het ooit zo zijn? Ik heb ervan gehoord. Het zijn onmogelijke vragen. Laat het rusten, maar mijn gedachten gaan vaak. Soms denk ik, er is al zoveel uitgevonden. Misschien is zo'n ladder op dit moment wel in de maak. Oh, had ik maar een ladder. Overliggen antwoorden misschien. Al had ik maar een ladder naar de hemel, die bracht me de antwoord aan de hemelpoort. Is het alleen een droom, of kan het ooit zo zijn? Ik heb ervan gehoord. Hoe ver zou het zijn om op die ene wolk te komen? Ik zou alles geven, ook kon ik jou een keertje zien. Luide keel. met z'n allen in de Polonaise. Dit wordt een heel groot feest voor iedereen. Pak je buurman of buurvrouw bij de schouders en bij de voeten, dan zwaaien we meteen. Met z'n allen in de Polonaise. Dit wordt een heel groot feest voor iedereen. Leg allemaal de handen op de schouders en bij de bel, dan draaien we meteen. De DJ staat te knallen, confetti door de tent. Bitterballen vliegen rond, de sfeer is ongekend. Met al je vrienden bij elkaar, kom laat je lekker gaan. En komt de Polonaise, sluit dan gezellig aan. Met z'n allen in de Polonaise. Dit wordt een heel groot feest voor iedereen. Pak je buurman of buurvrouw bij de schouders en bij de toeter, dan zwaaien we meteen. Met z'n allen in de Polonaise. Dit wordt een heel groot feest voor iedereen. Leg allemaal de handen op de schouders en bij de bel, dan draaien we meteen. Laat maar gaan, sluit maar aan, laat maar gaan, blijf niet staan. Kom er achteraan. Wat een sfeer op en neer, wat een sfeer heen en weer. Kom maar gaan we weer. Met z'n allen in de Polonaise. Dit wordt een heel groot feest voor iedereen. Pak je buurman of buurvrouw bij de schouders en bij de voeten, dan zwaaien we meteen. als jij bij me bent. Het gevoel dat ik krijg, dat is ongekend. Een kleine, een grote, dat maakt echt niet uit. In de Polonaise, voor en achteruit. Duwen en trekken, dat voelt toch zo lekker. Krijg ik geluid, zwaar om te tillen, maar ik hou het vol. Samen met mijn trekzak heb ik veel lol. Duwen en trekken, dat voelt toch zo lekker. Ik dacht van oh. jij niet mee, dan ga ik naar het café. Daar voel ik me thuis en neem wat vrienden mee. Zo heel af en toe moet ik er even uit. We blijven tot de barman sluit. Daar gaan dan weer de lampen op en neer. We gaan vanavond naar de kroeg. Een lekker biertje drinken. Ik trek dan stevig aan de bel. En laat de glazen klinken. Ik roep tegen de kastelein. Doe mij nog maar een rondje. En gooi die glazen nog eens vol. Zo'n lekker helder blondje. Het is altijd een feest en zo gezellig. Hier. Zit lekker in mijn vel met een groot glas bier. We posten met z'n allen in het café. Ja, iedereen doet mee. Daar gaan dan weer de lampen op en neer. We gaan vanavond naar de kroeg. Een lekker biertje drinken. Zakken, zakken, zakken, holla die. Zomaar een nacht, midden in Spanje. Allee! Een klein cafeetje en ik Don Juan. Zij zei me zacht, laten we drinken. Ik wil niet zo'n kleintje, want daar hou ik niet van. Ja, als hij maar groot is, twee vingers hoog is. Olé, olala, viva cerveza. De bel nog een rondje. Ik was de man, de Don Juan, want zij was bij mij. Lang gitzwart haar en het mooiste kontje. Zij keek me aan, lachte spontaan en ze zei: ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Als hij maar groot is, twee vingers hoog is. Olé, olala, viva cerveza. Fiesta voorbij, de morgen gekomen. De zon die ging schijnen, deed de nacht verdwijnen. Oh, ik was zo verliefd. Maar daar op het strand kwam alles ten einde. Ze zei, lieve schat, nou weet je wat? Hij is toch te klein. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Als hij maar groot is, twee vingers hoog is. Olé, olala, viva cerveza. Oh! ik jou aangedaan. Zeg dat je hier blijft, vertrouw nu op mij. Zeker. Dan komt het geluk voor allebei. Oké, gaat ie in 3, 2, 1. Doe, wist alles was ik habbe, al de weg. Al de weg. Doe, wist alles was ik wil. Was sagen, was ich noch zu keinem anderen Mädchen gesagt habe. Ich hab dich lieb, ja ich hab dich lieb und ich will dich immer lieb haben, immer nur dich. Wo ich auch bin, waar ik ook ben, was ich auch tu, wat ik ook doe. Ich hab ein Ziel, ich hab ein Du und dieses Ziel. En dit Du bist du, ben jij, bist du, ben jij. De gedoe. Hey Huub, wat schaft de pot vandaag? We eten hutspot, hutspot, hutspot. Dat is toch bio, bio, bio, biologisch. We eten hutspot, hutspot, hutspot. Het is toch bio, biologisch, dat ik is. Voor bio, ertels, juin en peen. Dat wil toch iedereen. We eten hutspot, hutspot, hutspot. Dan kan biologische boer. Zijn vrouw die noemt hij Bio Bio Lola. Ze drinkt geen bier, maar biologische cola. Groente verbouwen doen ze samen. Ja, erbels, juin en peen met name. Zo tegen carnaval zijn ze ermee klaar. En stampen ze alles door mekaar. We eten hutspot. Iedereen. Janissie en je dag die is nu goed. Honky donkie pianissie, je sinaasappelkissie, speel maar verder, als maar verder. Honky donkie pianissie, je sinaasappelkissie, want we gaan nog niet naar huis. Ook al ben je net ontslagen, de Bami was bedorven, je bent aan de race. Je tante liep met haar rollator zo rechtstreeks in het water. Ze kon ook niet goed zwemmen, het was echt geen feest. Maar is het leven moeilijk, weet je niet meer wat je moet. Luister naar dat pianissie en je dag die is weer goed. Honky donkie pianissie, je sinaasappelkissie, speel maar verder. Maar verder, honky donkie pianissie, op je sinaasappelkissie, want we gaan nog niet naar huis. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. En je dag die is weer goed. Honky donkie pianissie, op je sinaasappelkissie, speel maar verder, als maar verder. Honky donkie pianissie, op je sinaasappelkissie, want we gaan nog niet naar huis. Want we gaan nog niet naar huis. Later, Nico. Geen paniek. Here we go. Krokodil als een piloot, lader zat, helemaal groot. Stropdas of een trainingspak, het kan hier allemaal. Dikke trui, half bloot, onbegaafd of idioot. Op je kruk of uit je dak, het kan hier. Hier, en we doen het allemaal. Eén grote chaos in ons feestcafé. We zingen van A tot Z de liedjes bij. Hossen, zuipen, hollariee. Leven de lol, olé. Eén grote chaos in ons feestcafé. We zingen van A tot Z de liedjes mee. Hossen, zuipen, hollariee. Leven de lol, olé. Het kan hier allemaal. Maling aan de sluitingstijd. Dat is hier het beleid. Even voor de duidelijkheid. Het kan hier, het mag hier. En we doen het allemaal. Eén grote chaos in ons feestcafé. We zingen van A tot Z de liedjes mee. Hossen, zuipen, hollariee. Leven de lol, olé. Eén grote chaos in ons feestcafé. We zingen. Sophie. hart voor altijd verloren aan Sophia Loren. Ook al vind je het nog zo raar, ik ben stapeldol op haar. Ik wil van een ander. Vergeten, zoals ze op de film naar me laat. Zo van mijn cadeau. Nee, je kan me niet vergissen. Voor mij is ze nummer 1. Wat China en Brigitte te missen, dat heeft Sophia alleen. Ik heb mijn hart voor altijd verloren aan Sophia Loren. Ook al vind je het nog zo raar, stapeldol op haar. Kom mee naar buiten allemaal, want het regent, het regent, het regent bier. En ik kijk omhoog. Ik weet het zeker, nee, het blijft niet droog. Ik beschouw dit fenomeen en krijg die koude tranen over me heen. Kom mee naar buiten allemaal, om het regen, het regen, het regen hier. Weg met onze zorgen, het is tijd voor plezier. Het regen, het regen. Of iedereen staat op straat met grote emmers en met gieters paraat. Onze glazen lopen over van de alcohol. De volle moeten leeg en de lege moeten vol. Wie had nooit dit weer voorspeld? Mijn god, was ik zo blij met dit natuurgeweld. Ik sluit mijn ogen, want mijn dromen komen uit. We drinken en we zingen en we schreeuwen luid. Kom mee naar buiten allemaal, want het regen, het regen, het regen. Het regent, het regent, het regent weer. En niemand weet hoe het morgen zal zijn. Vandaag gaan wij genieten. We geven niks meer om zonneschijn, zolang er maar weer blijft gieten. Kom mee naar buiten allemaal. Het regent, het regent, het regent weer. Weg met onze zorgen, het is tijd voor plezier. Dat ik mijn huis maar verlaat. De kroeg op de hoek wordt al verlicht door de maan. Ik hoor de glazen al klinken, de mensen ze roepen en drinken. Ik voel, dit wordt mijn nacht. Ik kom eraan. Tot de laatste niet meer lopen. Feetje open. We maken plezier, daarom zijn we hier. Dus doe wat maakt het toch uit? We lachen erom. Iedereen is hier gelijk. Of je arm bent of juist heel rijk. Het gevoel van welkom zijn staat bovenaan. Tot de laatste niet meer lopen kan, blijft dit cafeetje. Ah.

heeft een mens nog Bourgondisch? Waar is het altijd een feest? Bij ons in Brabant. Bij ons in Brabant. Hier zijn de mensen gastvrij. En iedereen die hoort erbij. Bij ons in Brabant. Bij ons in Brabant. De tijd die lijkt hier soms nog stil te staan. Gezelligheid staat hier nog bovenaan. Het is een plaatje in mijn hart. En dat gevoel is zo apart. Er valt hier zoveel te beleven. Ik ben en blijf hier heel mijn leven. Misschien ben jij wat ik bedoel. Het geeft altijd zo'n fijn gevoel. Met heel mijn hart hou ik van Brabant, het allermooiste dat bestaat. Hier zijn de mensen tevreden, het gevoel van hier is altijd oké. Bij ons in Brabant, bij ons in Brabant. De tijd die lijkt hier soms nog stil te staan. Gezelligheid staat hier nog bovenaan. Het heeft een plaatsje in mijn hart. En dat gevoel is zo apart. Er valt hier zoveel te beleven. Ik ben en blijf hier heel mijn leven. Misschien weet jij wat ik bedoel. Het geeft altijd zo'n fijn gevoel. Met heel mijn I'm